94.9 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programıyla daha tekrar birlikteyiz. Programa Atina'da tanıdığım Rebeletiko topluluğundan albümlerine isimleri veren Rebeletiko parçasıyla başladık. 16. dinleyici destek özel yayını ile bu hafta özel bir Deniz Aşırı programı yapacağız. Biraz kısa bir Deniz Aşırı programı yapacağız çünkü bizden sonraki programcılara dinleyici destek özel yayınına engel olmamak için biraz kısaltarak programı bu hafta devam edeceğiz. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Açık Radyo'ya destek olmanızı rica ediyorum. Açık Radyo'ya dinleyicilerimiz bir nefes alma aralığı yaratabilmek amacıyla sahip çıkabilirler. Bağımsız yayının önemi her geçen gün maalesef artarak ortaya çıkıyor. Radyo'ya acikradyo.com.tr adresinden ya da 0212 343 41 numaralı telefondan destek olabilirsiniz. Tüm dinleyicilerimizi yani sizleri destek olmaya davet ediyorum. Radyomuzun hayatını güzel sürdürebilmesi için buna ihtiyacımız var. Şimdi benim de içinde olduğum bir müzik parçasını dinleyeceğiz. Klasik gitarı ben çalıyorum. Trompette de Eric Truffa var. 2018 Temmuz ayında Bozcaada'da kaydettik bu parçayı. İlk defa yayınlanacak. Henüz bir ismi yok. İsim önerilerine açığım. Fikirlerinizi duymak isterim. Parçayı dinledikten sonra mikrofonu Bozcaadalı çocuklara bırakacağız. Adalıların tabiriyle ada dadalarına bırakmış olacağız mikrofonu. Türkçesiyle de Bozcaadalı gençlere, çocuklara bırakmış olacağız. Ali Pak ve İpek Tınç bu hafta programın bir bölümünü hazırlayıp sundular. Onlara kulak kabartacağız. Şimdi Eric Truffa ile birlikte kaydettiğim, birlikte çaldığımız parçamızı dinleyerek programa devam edelim. Lütfen destek olun. Telefon numaralarını tekrar hatırlatıyorum. 0212 343 41 41. Thank you. 94.9 Açık Radyo 16. Dinleyici Destek özel yayını ile birlikteyiz. Deniz Aşırı programında bu hafta özel yayın sebebiyle arkadaşım İpek Tınç ile birlikte el koymuş olduk. Programı Bozcaada'da evimizden yapıyoruz. El koymadan önce programda Deniz Pak ve Erik Trufa'dan geçen yaz birlikte çaldıkları parçalarını dinledik. Merhaba İpek, neler yapıyorsun? Ben iyiyim. Okula gidiyorum ama şu anda burada Bozcaada'da gidiyorum. Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Basketbola gidiyorum, piyanoya gidiyorum. Bazen dışarıda aktiviteler buluyorum kendime. İpek, peki kaça gidiyorsun? 3'e. Hayvanlarla aran nasıl İpek? Çok iyi. Bozcaada'yı seviyor musun? Çok seviyorum. Ada senin için ne anlam ifade ediyor? Ada benim için çok güzel bir anlam ifade ediyor. Yani çiçekler, arılar, her şey çok güzel adada. İpek, istersen dinleyicilerinin sahip çıktığı Açık Radyo'ya nasıl destek olabiliyoruz onu anlatalım. Dinleyicilerimiz istedikleri programa bağışta bulunarak destek olabiliyorlar. Bu destek sonrası programın başında ve sonunda isimleri anons ediliyor. Radyomuzun yaşaması için bu çok önemli. İster telefonla arayarak, isterse de açıkradyo.com.tr adresinde bulunan destek ol butonuna tıklayarak listeklerinizi yapabilirler. Tüm dinleyicilerimize destek olmaya davet ediyoruz. Hadi destek olabilecekleri telefon numarasını birlikte söyleyelim. 0212 343 41 41. Hadi arayın. Bir nefes alma aralığı yaratalım radyo. Radyomuz yayın hayatına güzel devam etsin. Numaramızı bir daha söyleyelim. 0212 343 41 41. Sizin için çok sevdiğim bir parçayı çalmak istiyorum. Parçanın ismi Sings for the Climate. Solve it, get involved and do it now, now, now. We need to build a better future, and we need to start right now. 94.9 Açık Radyo 16. Dinleyici Destek Özel Yayını ile birlikteyiz. Deniz Aşırı programına arkadaşım İpek Tınç ile birlikte devam ediyoruz. Demin söylediğim gibi programı Bozcaada'da evimizden yapıyoruz. Things for the Climate isimli parçayı dinledik. İpek, sana bir şey sormak istiyorum. Adada senin için güzel bir günün nasıl geçiyor? Adada benim için güzel bir günüm. Hayvanları inceleyerek ya da denize girerek, arkadaşlarımla oynayarak, parkta oynayarak geçiyor. Adada sevdiğin köpekler var mı ya da kediler? Var. Bir tanesi Max diye bir kedi var. O. Lokum Farkize. Onları seviyorum. Puik diye bir kedi var. Ay, köpek gördün mü hiç? Görmedim. Tamam. Sıkıntı yok. İpek, istersen dinleyicilerinin sahip çıktığı Açık Radyo'ya nasıl destek olabiliyoruz onu tekrar anlatalım. Dinleyicilerimiz istedikleri programı bağışta bulunarak destek alabiliyorlar. Bu destek sonrası programın başında ve sonunda isimleri anons ediliyor. Radyomuzun yaşaması için bu çok önemli. İster telefonla arayarak, isterlerse de açıkradyo.com.tr adresinde bulunan destek ol butonuna tıklayarak desteklerini yapabilirler. Tüm dinleyicilerimizi destek olmaya davet ediyoruz. Hadi destek olabilecekleri telefon numarasını birlikte söyleyelim. 0-212-343-41-41. Sizin için çok sevdiğim bir parçayı daha çalmak istiyorum. Aslında şimdi dinleyeceğimiz parça demin dinlediğimiz Things for the Climate parçasının orijinal hali. Herkesin tahmin edebileceği gibi çalacağımız parçanın ismi Ciao Bella. Bu arada tekrar söylemek istiyorum. Çünkü bu destek bizim için çok önemli. Bir nefes alma aralığı yaratalım. Haydi arayın. 0212-343-4141. İpek, programa katıldığın için çok teşekkür ederim. Şey değil. Belki daha sonra böyle bir sohbeti radyoda yeniden yaparız. İnşallah yaparız. Hoşça kalın. Permettez-moi de vous chanter une chanson que une chanson de résistance de celle de deuxième guerre mondiale. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato. Se per lì è la montagna. ...94.9 Açık Radyo'da Ciao Bella isimli parçayı dinledik. Parçayı İpek Tınç ve Ali Pak seçtiler. Onların nefis sunumları ve seçtikleri harika parçaları da dinlemiş olduk. Programın sonuna geldik. Bu hafta olması gerekenden biraz daha erken bitiriyoruz. 16. Dinleyici Destek özel yayınında arkadaşlarımın önünü açabilmek amacıyla birazcık kısaltarak bu haftaki programı tamamlıyoruz. Programın sonunda geçen hafta kaybettiğimiz Jack Cohen için King Crimson'dan Islands isimli parçayı dinleyeceğiz. Bu parçada Jack ve benim bir anımız var. Bunu da kendisi için bir anma programı yapacağım ilerleyen haftalarda. O programda anlatacağım ama sıcağı sıcağına onun için bu parçayı çalmak istedim. Başka bir parçayı çalabilmek maalesef mümkün değildi. Hikayesini ilerleyen haftalarda dinleyeceksiniz. Toprağı bol olsun. Hepimiz çok çok özleyeceğiz. Kendi aramızda Jack Baba dediğimiz, herkesin Jack Cohen olarak tanıdığı nefis bir insanı geçen hafta kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Çok da fazla bu konuya girmeyeyim. Dinleyici destek özel yayını için internet sitemizi ve telefon numaramızı tekrar hatırlatarak bu haftaki programı sonlandırmak istiyorum. AçıkRadyo.com.tr adresinde destek olun butonuna tıklayarak Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz. Ya da 0212 343 41 41 numaralı telefonu arayarak radyomuza destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Earth, stream and tree encircled by sea. Waves sweep the sand from my island. My sun sets fade. Field and glade, wait only for rain, grain after grain, lovely rose mine, high weathered walls, which fend off the tide, cradle the wind to my island. Gaunt granite climb, where gulls wheel and glide, mournfully cry o'er my island. My dawn bride's veil, damp and pale, dissolves in the sun. Love's web is spun, cats prowl and mice run. Wreath snatch and briars, where owls know my eyes, violet skies touch my island, touch me. dark harbor keys like fingers of stone hungrily reach from my island, clutch sailors' words, pearls and goods are strewn on my shore, equal in love, bound in circles, earth, stream and tree, return to the sea, waves sweep the sand from my island, from me. Deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.